500 zł na start. Premia do 1500 zł rocznie za aktywność i aż 10% zwrotu za paliwo z kartą z plusem. Załóż i konto biznes na www.aliorbank.pl i zyskuj. Opłata 0 zł dotyczy prowadzenia rachunku podstawowego. Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach dla konta biznes i karty debetowej Mastercard z plusem oraz regulaminy promocji. 500 zł na start, 1500 zł dla firm i biznes na plusie, ceny na minusie dostępne są na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 dzień lipca, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda złożył wizytę na Ukrainie w związku z rocznicą rzezi wołyńskiej. Towarzyszył mu Wołodymyr Zełenski. Synoptycy wydali nowe ostrzeżenie przed upałami dla mieszkańców Wielkopolski. Godziny dzielą Igę Świątek od meczu w czwartej rundzie wielkoszlamowego turnieju tenisowego na trawiastych kortach Wimbledonu. Arcybiskup Stanisław Gądecki powiedział w Łucku, że pojednanie pomiędzy Polakami a Ukraińcami w sprawie rzezi wołyńskiej jest długotrwałym procesem. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski powiedział polskim mediom po nabożeństwie w intencji ofiar masakry sprzed 80 lat, że dzisiejsza wizyta w katedrze w Łucku prezydentów Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego z pewnością to pojednanie przyspieszy. To jest wydarzenie pozytywne. Ono pokazuje dążenie do pojednania, które podzielają głowy państw, czyli prezydent Ukrainy i prezydent Polski. Myślę, że to jest jakiś wyraz też tego dążenia, jaki jest w tej chwili w narodzie polskim i ukraińskim, którzy razem z początkiem tej wojny poczuli bardzo mocne zbliżenie. Arcybiskup Stanisław Gądecki dodał, że polityczne gesty powinny być początkiem większego procesu. Duchowny podkreślił, że prawdziwe pojednanie między narodami w sprawie rzezi wołyńskiej będzie możliwe wtedy, gdy obie strony rzetelnie opowiedzą historię sprzed 80 lat. Pojednanie jest procesem. Nie jest to sprawa jednego dnia, albo jednej deklaracji, albo jednego obecności. To raczej jest coś bardzo mozolnego, co najpierw przebija się przez poszczególne osoby, a potem ostatecznie także przechodzi na jeden i na drugi naród. I myślę, że z tego wszystkiego możemy być bardzo zadowoleni. W katedrze w Łucku prezydenci Polski i Ukrainy wzięli udział w modlitwie ekumenicznej w intencji ofiar mordów dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów na mieszkających na Wołyniu Polakach. W 80. rocznicę tych tragicznych wydarzeń w łódzkiej katedrze odprawiono też mszę świętą z udziałem polskiego prezydenta. Po niej Andrzej Duda opuścił Ukrainę. Do poniedziałku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedłużył ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla wszystkich powiatów Wielkopolski. W całym regionie temperatura przekroczy 30 stopni, w niektórych miejscowościach termometry pokażą nawet 33 stopnie. Przy takich temperaturach warto zadbać o swoje bezpieczeństwo. Lekarze przypominają, że upały sprzyjają udarom, omdleniom i odwodnieniu. Na przegrzanie organizmu wyjątkowo narażone są małe dzieci, osoby przewlekłe, chore i seniorzy. Koordynator w Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Katowicach Agnieszka Wolny powiedziała, że w czasie wysokich temperatur w miarę możliwości nie powinno się wychodzić z domu. Przede wszystkim szukajmy cienia, nawadniajmy się, pijmy dużo wody. Od słońca cienka czapka czy daszek również na głowę. Nie ubierajmy ani siebie, ani naszych dzieci zbyt grubo, bo szczególnie w przeciach mamy takie tendencje, że się nam dziecko przeziębi. Nie, jeśli nam jest ciepło w spodenkach i koszulce, to temu dziecku, które już biega, czasami jest jeszcze bardziej gorąco. Specjaliści apelują też, by w czasie upałów nie pozostawiać w samochodach dzieci i zwierząt. Temperatura wewnątrz nagrzanego samochodu może wzrastać do 70 stopni. To już dziś. Iga Świątek zagra ze Szwajcarką Belindą Bencic w czwartej rundzie wielkoszlemowego turnieju tenisowego na trawiastych kortach Wimbledonu w Londynie. W dotychczasowych trzech meczach liderka światowego rankingu nie straciła jeszcze seta. Trener ma fajny pomysł, jeśli chodzi o moją grę na trawie i właściwie wszystko zostawiam ją do roboty. Też myślę, że to jest najrozsądniejsze, no bo dzięki temu mamy taki porządek i faktycznie wiemy, do czego dążymy. I nigdy zresztą też nie konsultowałam za bardzo jeszcze z trzecimi osobami taktyki albo tego, co mam trenować i na razie to działa. No taktycznie no niewiele mogę na razie powiedzieć, bo właśnie na trawie nigdy z nią nie grałam. Nawet chyba treningu nie grałyśmy. Trener na pewno mi pomoże pod tym względem, ale myślę, że po prostu będzie ciężki mecz i jestem gotowa na wszystko. Spotkanie Świątek Bencic rozpocznie się około godziny 17. Po Polce i Szwajcarce do gry przystąpią Hubert Hurkacz i broniący tytułu Serb Novak Djokovic.

Spotkań trzeciego stopnia Tomkowi Rządzie udało się porozmawiać z Reni Jusis. Wraz ze mną w studiu Reni Jusis. Dzień dobry. Cześć. Płyta Transmisja, 20 lat, kawałek czasu. A wydawać by się mogło, że to było wczoraj. Mieliśmy taką łzę wzruszenia, pracując nad tym wznowieniem, bo chyba zapomnieliśmy, jak to ciekawie brzmiało i też chyba nas to zaskoczyło. I to nie była tylko podróż sentymentalna, ale też takie poczucie, że to, co wtedy zrobiliśmy, rzeczywiście było progresywne, bo jakoś żyje nadal swoim życiem i ma się całkiem nieźle. Ja generalnie w ogóle myślę o twoich płytach tak, że zawsze byłaś tak troszkę krok przed tym, co się działo potem na naszym rynku. Dokładnie, masz rację, ale to też chyba dzięki moim podróżom wtedy nie było muzyki w sieci. Jedynym sposobem na słuchanie nowej muzyki to było po pierwsze kupowanie CD i chodzenie na koncerty, więc mi w tym pomagały podróże. Bardzo dobrze domyśliłeś się, przed Elektroniką spędziłam sporo czasu w Londynie, a przed Transmisją spędziłam sporo czasu w Berlinie. I stamtąd przywiozłam bardzo dużo płyt, które na pewno mnie inspirowały, otwierały mi oczy na to, co się dzieje na w ogóle scenie elektronicznej w Europie. A jest jeszcze bardzo wiele innych wątków, o których warto było porozmawiać z Reni Jusis i na pewno Państwo się o nich dowiedzą przez najbliższe 2 godziny, a teraz no, po prostu wypada zagrać coś, co spowodowało, że kariera artystki wywindowała do góry. Kiedyś cię znajdę. Trójka. Program trzeci. Job's a joke, you broke. Your love life's the other way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. When the rain starts to fall, I'll be there for you. I'll be there for you. Cause you're there for me too. Spotkań trzeciego stopnia jest dziś Reni Jusis. Proszę posłuchać, co artystka powiedziała o tym, że płyta Elektronika nie okazała się takim sukcesem, jak zakładała, a jednak jest to dla niej ważny album. Po płycie Elektronika wyruszyliśmy w trasę, gdzie ludzie nie wiedzieli, jak tańczyć do naszej muzyki, gdzie bardzo często te koncerty były niedochodowe, nawet nie starczało nam pieniędzy na hotel, wracaliśmy po nocy do domu i czuliśmy, zresztą żaden chyba singli z Elektroniki nie dostał się do radia. Ta płyta była grana w wersji winylowej w klubach i potem powstało pytanie, co dalej. I pamiętam, jak mój menadżer zapytał, to może zastanowisz się nad następną płytą, bo praktycznie stoimy na granicy bankructwa. A ja bardzo wierzyłam, że chciałabym nadal podążać tą drogą, eksplorować muzykę klubową, elektroniczną. I nawet nie snułam jakichś planów, tylko po prostu byłam przekonana, że to jest moje DNA i nie zrezygnuję z tego. Nawet gdyby kolejna trasa też była taka bardzo ciężka i trudna, bo też nasz zespół wisiał na włosku, czy nadal będzie funkcjonował w takim składzie. No i wydarzyła się rzecz nieprawdopodobna. Pomogła nam w tym piosenka Kiedyś Cię Znajdę, która rzeczywiście zagościła w rozgłośniach radiowych, ale po prostu ta piosenka wychodziła z każdej lodówki. Wróciliśmy na trasę i ta trasa wyglądała inaczej. Były już kolejki pod klubami, ludzie już dokładnie wiedzieli, jak tańczyć. I ja wtedy zrozumiałam, że wszystko jest po coś. I tamta trasa nasza uboga przy Elektronice to była praca u podstaw. I w ten sposób też edukowaliśmy tą publiczność, która po 2-3 latach już była gotowa, żeby nawet taką trudniejszą płytę, transmisję przyjąć. Reni opowiadała o tym przed chwilą, że z płyty Elektronika niewiele singli trafiło do radia. No to spróbujemy troszeczkę nadrobić te zaległości i sięgam właśnie po ten album i utwór Nigdy Ciebie Nie Zapomnę. A za kilka chwil artystka opowie o tym, jak spotkała Urszulę Dudziak. Nie zapomnę, nie zapomnę, nigdy. Jeszcze w piątek miałem przyjemność być w Międzyzdrojach, gdzie trwał Festiwal Gwiazd i to właśnie stamtąd realizowaliśmy dla Państwa 66. notowanie listy przebojów Trójki. Jeżeli Państwo tam byli, to serdecznie dziękuję, że zechcieli Państwo nas odwiedzić. Ja przypomnę, że najlepsza trójka tego notowania to na miejscu trzecim Peter Gabriel, którego przed chwilą słuchaliśmy, to było Panopticon. Na drugim Kaśka Sochacka, Niebo było różowe i kolejny raz na szczycie Depeche Mode utworem Ghosts Again. Zresztą wszystko to, co wydarzyło się w liście, mogą Państwo sprawdzić na naszej internetowej stronie lptpolskieradio.pl. 30 piosenek w zestawieniu, 3 propozycje. Może zechcą Państwo już zastanowić się, jak rozdysponować swoje głosy. Do piątku, do godziny 12 czekamy na to, żeby Państwo zagłosowali, bo w piątek od 19 67 wydanie listy przebojów Trójki. Aha, zapomniałem zupełnie o siatkarzach, a oni po prostu gładko pokonali Japończyków 3-0. Temat zamknięty. A my w spotkaniach trzeciego stopnia wróćmy do rozmowy Tomka Rządy z Reni Jusis. Na elektronice jest Urszula Dudziak, czyli twój ukłon w stosunku do gwiazdy niezwykłej, światowej. Dla mnie Urszula była chyba najbardziej otwartą, szaloną wokalistką, jaką znałam, i tym bardziej naszą z Polski. I to było moim wielkim marzeniem, gdzieś spotkać się z nią muzycznie, artystycznie. Kilka lat temu zaprosiła mnie na swój benefis do Trójki i wierzcie mi, że po tym koncercie, gdzie mogłam też wykonać jedną z jej piosenek, chodziłam kilka dni nad ziemią, bo ona też emanuje taką energią i nas tak uskrzydla, nas inspiruje, więc udało się to na elektronice. Ale też się zastanawiam, jak ja miałam odwagę ją o to zapytać, bo jest dla mnie niezwykłym autorytetem i ilekroć się z nią widzę, to mam do niej wielki szacunek i zawsze, mimo tego, że jesteśmy na ty, to zaczynam od pani. Tomek Rząda rozmawia z Reni Jusis, to są spotkania trzeciego stopnia. Do rozmowy z artystką na pewno wrócimy, a teraz czas zagrać kolejny jej wielki przebój. Zostaję tu do rana. Wszyscy razem wiemy. trzeci. Nieco ponad 13 minut będzie godzina 15. Słuchają Państwo spotkań trzeciego stopnia, których główną bohaterką jest dziś Reni Jusis, z artystką rozmawiał Tomek Żonta. Mimo wszystko, że jest to mnóstwo nowoczesnej elektroniki na transmisji, to gdzieś tam jednak słychać twój taki szacunek do tych takich troszkę starych brzmień z początków instrumentów klawiszowych elektronicznych. Tak, to też na pewno myślę, że przysiąkłam tym od dzieciństwa i wydaje mi się, że to będzie się ciągnęło za mną zawsze, bo ilekroć słyszę jakieś tematy z filmów, szczególnie gdzie są jakieś takie wybitne, słynne, charakterystyczne syntezatory, to zawsze takie mam miękkie kolana. Czyli to jest coś, co niezwykle działa na moją wyobraźnię i powoduje we mnie ogromne emocje. Ja w pewnym momencie postanowiłam wynająć mieszkanie w Berlinie i tam zamieszkać na jakiś czas, żeby napisać teksty. Pojechałam tam z takimi szkicami utworów i prowadziłam bardzo regularny tryb życia. Rano siadałam przed kartką białą papieru. To trwało mniej więcej tak do popołudnia, a wieczorami chodziłam na sety DJ-skie. Tam poznałam też Jacka Sienkiewicza, który wtedy bardzo prężnie działał i wydawał również w Niemczech. Poznałam mnóstwo osób, które też również pomagały mi w tekstach angielskich na tę płytę. Głównie spędzałam tam czas z Polakami, bo tam było bardzo też silne środowisko i artystyczne, i filmowe. I zastanawiam się dzisiaj, jak się kontaktowaliśmy, kiedy nie było tych wszystkich komunikatorów. Myślę, że nie wszyscy mieliśmy telefony, po prostu pisaliśmy do siebie maile i ta nasza społeczność co chwilę się rozrastała. Natomiast przyjechałam z tego Berlina z zeszytem pełnym tekstów, z walizką pełną płyt i później pamiętam, jak odsłuchiwaliśmy te płyty razem z moim zespołem i bardzo dużo też prób było przed nagraniami, bo to były takie sesje, gdzie śmialiśmy się, że wpadamy w trans, bo zresztą ta płyta, ta nazwa Transmisja, to była nasza taka nieskromna misja wprowadzania publiczności w trans. I tak też widzieliśmy trasę koncertową, żeby gdzieś zjednoczyć się z tą publicznością i razem gdzieś tak odpłynąć tymi dźwiękami. Reni Jusis jest bohaterką spotkań trzeciego stopnia. Może warto przypomnieć, że jej płyta Transmisja ma już 20 lat. Album ukazał się w sierpniu 2003 roku i to był bardzo przełomowy album w karierze wokalistki. Jednocześnie płyta, która wytaczała zupełnie nowy nurt na polskiej scenie muzycznej. No to właśnie Kiedyś Cię Znajdę znalazło się właśnie na tym albumie. Ale to już było. A co przed artystką? Niedawno ukazała się reedycja tego wydawnictwa, a na jesieni Reni Jusis zapowiedziała trasę koncertową. Wiadomo, że będzie miała bardzo fajną nazwę, Retransmisja. I myślę sobie, że będzie jeszcze dużo czasu, żeby po godzinie 15 wrócić do rozmowy Tomka Żądy z Reni Jusis i porozmawiać właśnie o przyszłości, o tym, co przed artystką, a przy okazji tego, że mogą Państwo posłuchać fragmentów tej rozmowy, jest świetna okazja, żeby przypomnieć te mniej znane utwory z dorobku artystki. Właśnie dlatego postanowiłem teraz sięgnąć po album Ćma. To jest 8. album Reni Jusis. Ukazał się w 2018 roku. Nie zagram teraz utworu tytułowego. Sięgnę po piosenkę zatytułowaną Aureola. Może to również dlatego, że tu ciekawostka, słowa do tej piosenki napisała Gaba Kulka. Za 10 minut będzie godzina 15. Słuchają Państwo spotkań trzeciego stopnia. Naszym gościem jest Reni Jusis. Do rozmowy z nią na pewno wrócimy po godzinie 15.